nuwun. Monggo. Badhe nyuwun pirsa napa jengmian wonten dalem, Bu? Oh, nembe kesae. Waduh, gek teng pundi nggih kesae nika? Mboten ngertos e. Nika wonten jenangketan Bu Kang jengmian. Nggih. Pareng, Bu. Adoh, adoh, aku rene yo dek. Aku kangen karo kowe. Bentoyo ngejenang ketanku sing dadi kelangenanmu. Iki lo tah ayuku. Uwe sesebulan lawase yo dek. Aku ra ketemu kowe. Cekuta cenut rasane jero sirahku yen eling awakmu. Oh,